szczepionych. Profesor Andrzej Hordan, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 czerwca, minęła 9. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Za mało jeszcze wiemy, żeby mówić o trzeciej dawce szczepionki przeciwko koronawirusowi, powiedział o tym w Trójce profesor Andrzej Hordan. Kraje zachodnie są niechętne poszerzeniu wspólnoty o kraje Bałkanów Zachodnich. Tak po wczorajszych deklaracjach państw Grupy Wyszehradzkiej mówi jeden z europosłów PiS. Polsko-czeskie negocjacje w sprawie kopalni Turów właśnie powinny rozpoczynać się w Pradze. Jest jeszcze za wcześnie, aby mówić na temat konieczności podania trzeciej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia profesor Andrzej Hordan, główny doradca premiera do spraw COVID-19. Bo my jeszcze za mało wiemy. Natomiast wydaje się, że wcześniej czy później ta dawka trzecia czy następne będą musiały być podane, ponieważ duża część szczepionek generalnie biorąc nie daje odpowiedzi trwałej do końca życia. Część szczepionek należy powtarzać po to, żeby pamięć immunologiczna była cały czas ćwiczona. Profesor Hordan dodał, że pojawiający się coraz częściej w Europie wariant Delta jest znacznie bardziej zaraźliwy, ale podana szczepionka chroni przed ciężkim przebiegiem choroby. O 10.30 poznamy nowe dane na temat zachorowań. Wczoraj po raz pierwszy od ponad roku nie zanotowano żadnego zgonu z powodu COVID. Były też tylko 52 nowe przypadki zachorowań. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Witold Waszczykowski powiedział, że część państw Unii Europejskiej jest niechętna poszerzeniu wspólnoty o kraje Bałkanów Zachodnich. Przyjęcie tych krajów poparli wczoraj szefowie dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej na spotkaniu w Rogalinie. Na antenie Polskiego Radia 24 europoseł Witold Waszczykowski wyjaśniał, że niechęć krajów Europy Zachodniej do przyjmowania nowych państw wynika z rozczarowania dotychczasowym procesem rozszerzania wspólnoty. Ponieważ państwa, które włączyły się do Unii Europejskiej, na przykład Polska, ma też swoje interesy, domaga się realizacji tych interesów, stąd też jest rozczarowanie, że nie zachowaliśmy prawa do bycia cicho, tak jak to kiedyś nazwał jeden z prezydentów Francji. Według europosła wejście państw Bałkanów Zachodnich do Unii nie spowodowałoby znaczących gospodarczych zmian dla wspólnoty. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka zapowiada, że najbliższy kongres PiS dokona ważnych zmian w strukturze partii. Wydarzenie planowane jest na najbliższą sobotę. Poseł Joanna Lichocka mówiła w Polskim Radiu 24, że według niej nie zmieni się lider Prawa i Sprawiedliwości. Zmienimy sposób funkcjonowania partii tak, żeby ona była jeszcze lepiej zarządzana, jeszcze bardziej była bliżej ludzi, bliżej naszych działaczy. Także to będzie bardzo ważny kongres, który wprowadzi duże zmiany w funkcjonowaniu partii, ale przede wszystkim wybierze na kolejną kadencję prezesa Prawa i Sprawiedliwości i jest nim, będzie nim Jarosław Kaczyński. Jestem o tym przekonana. Kongres był planowany na ubiegły rok, ale został przełożony przez pandemię. W Pradze powinny być właśnie wznawiane polsko-czeskie negocjacje w sprawie kopalni Turów. Rozmowy zawieszono w ubiegły czwartek. Wypracowanie kompromisu ma doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce złożonego w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Podsumowując drugą turę negocjacji, która odbyła się w ubiegłym tygodniu, minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka powiedział, że do omówienia pozostało jeszcze wiele kwestii. Bardzo stanowcza pozycja oczywiście naszych czeskich gospodarzy. Z naszej strony również takie poczucie, że musimy znaleźć rozwiązanie, które będzie dla obydwu krajów satysfakcjonujące, nie tylko rozwiązując ten konflikt, ale też tworząc takie mechanizmy współpracy, które spowodują, że w przyszłości nie będziemy mieli tego typu sytuacji. Toczące się w Pradze polsko-czeskie negocjacje rozpoczęły się 17 czerwca. W ubiegłym tygodniu delegacje obu państw odbyły wizytę studyjną w kopalni węgla brunatnego Turów. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Fala upałów na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych. W Stanach Oregon i Waszyngton padły rekordy wysokich temperatur. Termometry pokazały tam ponad 40 stopni Celsjusza. W Oregonie i Waszyngtonie przez 3 kolejne dni padały rekordy upałów. Najgoręcej było wczoraj. W Seattle termometry pokazały 42 stopnie Celsjusza, a w Portland 46 stopni. W czerwcu średnie temperatury wynoszą tam od 21 do 23 stopni i wielu mieszkańców nie posiada w domach klimatyzacji. Turcji. Z powodu upału w całym regionie otwarto dla mieszkańców klimatyzowane centra chłodzenia. W Portland wstrzymano ruch tramwajów oraz kolejki elektrycznej. Ekstremalne temperatury zmusiły służby transportowe do zamknięcia jednej z autostrad. W szkołach i na uczelniach odwołano zajęcia. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Na Mistrzostwach Europy tych piłkarskich poznaliśmy kolejnych ćwierćfinalistów. To Hiszpania i Szwajcaria. Hiszpanie pokonali 5-3 po dogrywce Chorwatów, a Szwajcarzy po rzutach karnych mistrzów świata. Francję. Po regulaminowym czasie było 3-3. Decydującej jedenastki nie wykorzystał Kylian Mbappé. Wiadomość do młodego Francuza napisał na Twitterze sam Pelé. Głowa do góry. Dzisiaj jest pierwszy dzień dalszej podróży. Napisał legendarny Brazylijczyk. Dzisiaj na Euro na Wembley Anglia zagra z Niemcami. To o 18:00. Faworyt? Tu jest naprawdę wynik sprawą otwartą, bo Niemcy na dużych imprezach i to już nieraz pokazali, że nie najlepiej może w fazie grupowej wyglądają, a później to jest tylko jeden mecz i z meczu na mecz grają coraz lepiej, tak samo jak i Anglicy. Mówił były reprezentant Polski Ryszard Tarasiewicz. Do tego o 21:00 w Glasgow Szwecja zagra z Ukrainą. Londyn żyje meczem z Niemcami, a także występem na Wimbledonie legendy tenisa Rogera Federera. Szwajcar, podekscytowany awansem Helwetów na Euro, zagra z Francuzem Mannarino. To na korcie centralnym. Na korcie numer 14 w trzecim meczu dnia zagra Hubert Hurkacz. Jego rywal to Włoch Musetti. Powinni zacząć około 17:00. Wczoraj do drugiej rundy awansowała Iga Świątek. A dzisiaj do akcji wkraczają nasi koszykarze. W Kownie rozpoczyna się turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Tokio. Na początek nieobliczalna Angola, mówi środkowy Aleksander Balcerowski. Wiemy bardzo dużo o nich, skautujemy i wiemy, że są bardzo silną drużyną, bardzo fizyczną drużyną, trochę taką szaloną drużyną. No, wiemy, że będą grali możliwe, że takie szalone akcje. Będziemy musieli być na to przygotowani, na zbiórki w ofensywie. Ale jeżeli wykorzystamy wszystkie nasze opcje i będziemy grać nasz plan, to damy radę i wygramy ten mecz. Początek meczu o 15:30. Polacy w grupie zagrają jeszcze ze Słowenią. Dwie najlepsze drużyny awansują do półfinału. Na igrzyska pojedzie tylko zwycięzca turnieju. A w koszykówce za oceanem? Los Angeles Clippers wciąż walczą o finał playoff. W piątym meczu półfinałowym pokonali 116-102 Phoenix Suns i w walce do 4 zwycięstw przegrywają już tylko 2-3. W drugim półfinale Milwaukee Bucks prowadzą 2-1 z Atlantą Hawks. W hokejowej lidze NHL Tampa Bay Lightning wygrali pierwsze spotkanie finałowe o Puchar Stanleya. Pokonali 5-1 Montreal Canadiens. Rywalizacja toczy się do 4 wygranych. Kolejny sport kilka minut po 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pogodnie, tylko miejscami na zachodzie i południu przybywać będzie chmur i tam przelotne opady deszczu, a nawet burze z gradem i porywistym wiatrem. Dzisiaj będzie od 23 stopni na Półwyspie Helskim do 29 w centrum i 32 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali NanoCell teraz w rewelacyjnej cenie 2970, taniej o 1000 zł. Robot odkurzający Tefal teraz za jedyne 699, taniej o 300 zł. Media Expert jest tu. Teraz ceny w dół. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Ubezpieczenie auta. Możesz to zrobić, jakbyś wchodził pod górę. A możesz też mieć z górki. Bo w mBanku zjeżdżamy w dół z ceną ubezpieczenia auta. Kup je online, zyskaj 15% zniżki i assistance w cenie w razie awarii i po wypadku. mBank. Ubezpieczamy z Unika. To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest Unikat USA. mBank SA jest agentem ubezpieczeniowym. Zniżka 15% obowiązuje przy zakupie ubezpieczenia pakietu OC z Assistance MIDI i zieloną kartą lub pakietu OC i AC przez internet. Informacje o ubezpieczeniu, w tym OWU, na mbank.pl/moto. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie.

Ja muszę przyznać, że dzisiaj mi się wstawało naprawdę ciężko, ale Mick Jagger mnie zawsze rozrusza. Taki rock'n'rollowy hit na początek dnia to jest to. I proszę Państwa, no jeśli mówimy o wstawaniu, no to musi być Bed and Breakfast, czyli anglojęzyczna historia jednej piosenki. My number falls. Prosty tekst, ale jakże wymowny. We don't need the city, the creed or the culture now. Nie potrzebujemy miasto, motto, kulturę w tej chwili. Tak, czyli pewnego rodzaju też chciwości tego całego otoczenia, które ze sobą niesie miasto. I feel the streets are all pulling me down. Czyli ulica jest dla mnie ciężarem, ściąga. So people of the city, I don't need your council now. So council here means porada, rada. Tak jak counselor, że that's mamy prawnika. Yes. Nie potrzebuję żadnej rady, szczególnie od tych ludzi z miasta. Now the wolf is knocking at my door. Tutaj o czerwonym kapturku. Yes, yes. Puka, puka, puka. Banging, wink. Banging, ask for more. Więcej, chcę więcej. Tak, ale stand here, we stand tall. Opieramy się. Opieramy się, bądźmy mocni, silni, stand tall. We could move beyond these walls. Możemy ruszać się, ale zostajemy tu. Tak. Do you even hear me? Słyszysz mnie? No właśnie. Do you even know me? Wiesz, jak masz mam na imię? To taka fantastyczna, tak sobie wyobrażam, piosenka na koncerty, kiedy wokalista zadaje te wszystkie pytania. Czy wy w ogóle wiecie, kim ja jestem? Czy wy w ogóle znacie? Słuchamy! My number. Falls. My love is Piotr Firan i Rafał Zarto potrafią edukować, prawda? Ja zawsze uważałam, że nauka języków obcych poprzez piosenki jest najbardziej efektywna i przyjemna. No to skoro jesteśmy przy anglojęzycznych piosenkach, to zapraszamy Club Foot. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest pokuty czas, aż amok w nas wypali zwolna się do cna i ciekawi mnie, kto wyzna głośno winy swoje. Dystansu metr onieśmiela, nie klei się rozmowa, ze słowa znika treść, choć rośnie strach, przybywa tych przeklętych miejsc. Czasem jakiś głos mówi ci, nie rób tego, bo pożałujesz, a ty robisz, co chcesz, gdy rozumiesz, że źle, by naprawić błędy za późno. jest. Ten świat niezwykły, tak, miliony lat orbitą swoją mknie, a to, co początek ma, mieć musi kiedyś także finał. W bezsenną noc podziwiamy, jak niepojęta siła steruje ruchem gwiazd. Czy tam jest ktoś, kto jeszcze raz nam szansę da? Czasem jakiś głos mówi ci, nie rób tego, bo pożałujesz, gdy rozwijasz swój plan, a nie mieszkasz tu sam. Ta planeta domem wielu jest. Czasem jakiś głos mówi ci, nie rób tego, bo zrobisz sobie na złość, mają ciebie już dość. Pytaj zawsze dzieci, czego chcą, bijąc się z losem, przekonasz się, pogodzić wodę z okniem nie zdołasz, nie. Ty idąc po swoje, słów dobry miej. Graj zawsze czysto. Czasem jakiś głos tego, bo pożałujesz, a ja robię co chcę, gdy pojmuję, że źle, by naprawić błędy, za późno jest. W warszawskim Koneserze odbywa się właśnie największa czasowa wystawa obrazów Zdzisława Beksińskiego, jaką kiedykolwiek zorganizowano, proszę Państwa. No to wydarzenie jest bez precedensu, no bo możemy obejrzeć podczas tej wystawy 70 oryginalnych dzieł jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów, no ale oprócz tego są na niej prezentowane nigdy wcześniej nie pokazywane dzieła mistrza z kolekcji prywatnej. A już teraz z nami jest Dorota Szomko-Osenkowska, kuratorka wystawy Beksiński w Warszawie. Dzień dobry. Witam pani redaktor serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Skąd pomysł na pokazanie w Koneserze twórczości Zdzisława Beksińskiego i co będziemy mogli obejrzeć teraz, czego nie mogliśmy oglądać wcześniej? Zaproszenie dotarło do nas, do muzeum, od Radosława Kwaśnickiego i Witolda Jaworskiego z prośbą właśnie o zorganizowanie wystawy wyjątkowej w Warszawie. Jest to powrót artysty do miejsca przecież, w którym spędził połowę swojego życia, miejsca, które wybrał, w którym czuł się dobrze, a więc to już powoduje, że jest to kolejny powrót tak szerokiej odsłonie twórczości artysty. I ta wystawa jest rzeczywiście wyjątkowa z kilku powodów. Przede wszystkim wyjątkowa jest dlatego, ponieważ pokazuje bardzo szeroko, bardzo reprezentatywnie dorobek malarski mistrza. Największa ilość prac, trzon całej prezentacji pochodzi z kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku. Właśnie, bo w Sanoku się urodził przecież świętej pamięci Zdzisław Byczyński. Oczywiście. W Sanoku spędził również połowę swojego życia. W 1977 roku opuścił Sanok, przeniósł się do Warszawy. I chciałabym równocześnie jeszcze w tym miejscu zaprosić wszystkich Państwa także do Sanoka, do Zamku Królewskiego, ponieważ tutaj to jest miejsce najważniejsze, jeśli chodzi o takie dogłębne poznanie twórczości artysty i stała ekspozycja pozostała nienaruszona. Te obrazy, które my pokazujemy w Warszawie, to jest taki zestaw, specjalny zestaw 55 wyselekcjonowanych obrazów, które pokazywane są na wystawach czasowych, zazwyczaj jednak w dużo bardziej okrojonym wachlarzu. Tutaj rzeczywiście chcieliśmy bardzo szeroko, bardzo retrospektywnie pokazać twórczość artysty i ta wystawa jest wyjątkowa również z tego względu, że z pracami sanockimi sąsiadują obrazy z kolekcji prywatnych, a więc no tutaj jest ten czyli tak zwane zwierzęta domowe, jak Zdzisław Byczyński o nich mówi. Dzieła, które większość z nich nigdy nie były pokazywane szerszej publiczności, a więc wystawa jest czymś wyjątkowym, unikalnym, ponieważ w takiej odsłonie, właśnie w takim wyborze prac jest pokazywana po raz pierwszy. Jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że na wystawie oprócz oczywiście obrazów pokazujemy również jedną rzeźbę z początku lat 60. Znakomitą pracę, ośmielę się powiedzieć nawet, że jest to jedna z najlepszych realizacji rzeźbiarskich artysty i ona tam jest też takim akcentem specjalnym, ponieważ pokazuje artystę w dialogu ze sztuką awangardową, nowoczesną, jest tym świadectwem odchodzenia od abstrakcji ku sztuce figuratywnej, rozpoczynając właśnie ten okres fantastyczny. Jeśli chodzi o samą wystawę, o malarstwo, no bo jednak ono jest tutaj najważniejsze, to na wystawie zobaczymy prace należące do tych dwóch najważniejszych cykli malarskich artysty, czyli realizmu fantastycznego, tam zobaczymy oczywiście te wizyjne, oniryczne przedstawienia, pełne szczegółów, z tajemniczym światłem. To jest ten okres trwający od końca lat 60., mniej więcej do połowy lat 80. i ten okres ostatnich 20 lat twórczości, w którym no, zauważymy wyraźną przemianę, ta cała, mówiąc językiem samego artysty, rekwizytornia, szczegółowość, tutaj zastąpiona zostaje takim prostym układem. Motyw oczywiście pozostaje cały czas ten sam, głowa, postać, architektura, ale inaczej zupełnie potraktowany. Artysta całą uwagę koncentruje na poszukiwaniach formalnych. A więc zobaczymy całe spektrum, zobaczymy jak ta sztuka się zmieniała, jak dochodziła do swoich najlepszych owoców i wizualnie zobaczymy cały czas przemiany. Natomiast to, co niezmienne, ten nastrój, ta atmosfera pozostają te same. My wciąż odczuwamy, że jest to sztuka jednak tego samego artysty. Bardzo indywidualna, bardzo spójna, tożsama z autorem, który cały czas jednak pozostaje wierny swojemu wnętrzu. No, muszę przyznać, że Zdzisław Byczyński jest jeszcze bliższy radiowej Trójce, bo przecież jego syn Tomasz Byczyński miał liczne audycje w naszym radiu. Też wiemy, że wolą wyrażoną w testamencie syna Zdzisława Byczyńskiego, no, przekazał wszystkie swoje płyty kompaktowe właśnie programowi Trzeciemu Polskiego Radia, ale także wiem, że w testamencie zapisał, że część z kolekcji ojca dzieł, obrazów, po swojej śmierci chciał, żeby Tomasz Byczyński, żeby te obrazy trafiły właśnie do Sanoka. Czy część z tych obrazów, które Tomasz Byczyński przekazał miastu Sanok, też będziemy mogli obejrzeć podczas tej wystawy? Niestety nie. Tutaj muszę rozczarować. Te prace z kolekcji Tomasza Byczyńskiego znajdują się na stałej ekspozycji. Wszystkie, rzeczywiście. To jest ten okres fantastyczny, ponieważ Tomek no, uwielbiał właśnie ten okres w malarstwie. Późniejsze obrazy jakoś mniej do niego przemawiały, więc no właśnie zapraszamy do Sanoka. Zapraszamy, do Sanoka, no do właśnie. Galerii. Zapraszamy. I tam zobaczymy ponad 600 prac właściwie z wszystkich okresów twórczości, od dziecięcych, pierwszych kreseczek po ostatni obraz artysty. Tam jest okazja do takiej naprawdę fascynującej, długiej, duchowej wędrówki po twórczości Byczyńskiego. I tam odnajdziemy te prace z kolekcji Tomasza. wyeksponowane w tak zwanym labiryncie w ostatniej sali. Bardzo dziękujemy. Za chwilę kontynuujemy rozmowę i podsumujemy to, co warto zobaczyć. Jest na wystawie w Warszawie. Dorota Szomko-Osenkowska jest z nami. Rozmawiamy o twórczości Zdzisława Beksińskiego i muszę przyznać, proszę Państwa, że moje pierwsze takie wspomnienie o Beksińskim to pochodzi z liceum ogólnokształcącego, kiedy to moja pani polonistka no, przeprowadziła chyba z 5 lekcji nawet języka polskiego, proszę Państwa, właśnie o Zdzisławie Beksińskim. Ona była niesamowitą fanką jego twórczości, ale dzięki temu naprawdę zapamiętałam jego twórczość i ona była dla mnie też pasjonująca. Z nami jest Dorota Szomko-Osenkowska, czyli kuratorka wystawy Beksiński w Warszawie. Czy o Beksińskim pamięta młodzież w obecnym wieku szkolnym i czy dzieci i nauczycieli ta postać w ogóle interesuje? Ja myślę, że coraz bardziej. Rzeczywiście my tutaj w Sanoku, w okolicach Sanoka bardzo dbamy o to, aby przyciągać jednak młodzież, licea, również szkoły podstawowe, aby zapoznać z tą twórczością, ponieważ no, młody człowiek nie zawsze sam znajdzie wystarczający impuls, aby zainteresować się. Trzeba pokazać, rzeczywiście trzeba pokazać warsztat, pokazać wartość tej sztuki i wówczas rzeczywiście młodzież bardzo, bardzo jest ciekawa, zadaje mnóstwo pytań, ale ten impuls musi chyba wyjść właśnie od edukatorów, od nauczycieli. Tak jest, dokładnie, więc na nich polegamy zazwyczaj. Bardzo dziękujemy. No to zapraszamy na wystawę Beksiński w Warszawie. Już ją można oglądać w warszawskim Centrum Praskim Koneser. Od 26 czerwca, ale do 5 września tego roku, czyli mamy jeszcze czas, proszę Państwa. Naszym gościem była Dorota Szomko-Osenkowska. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy także do Sanoka. Serdecznie. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc dzikość sercu. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Było męskie granie w jednym z najlepszych wydań, Smolik Brodka i Dawid Podsiadło, a już za chwilę informator ekonomiczny. We'll be right back. informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do informatora ekonomicznego. Czas w Trójce na przegląd ważnych wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych i finansowych. Zaczynamy właśnie od takiej ważnej informacji, która powinna zainteresować wszystkich tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Już od czwartku, czyli od 1 lipca, wejdą w życie nowe regulacje dotyczące m.in. VAT-u. Tego dnia kolejne branże zostaną także objęte obowiązkiem rejestrowania swoich obrotów za pomocą kas fiskalnych online. Polska wprowadzi także unijne regulacje dotyczące importu małych przesyłek wewnątrz Unii Europejskiej. Celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego, jak zapewniają urzędnicy. Jedną z najważniejszych zmian, które zaczną obowiązywać od 1 lipca, jest pakiet e-commerce. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zapewniają, że ułatwia on rozliczanie się z towarów przesyłanych między poszczególnymi państwami Unii. I jak mówi Tomasz Wojciechowski z Ministerstwa Finansów, wprowadzona zostanie generalna zasada, kto płaci należny VAT. Miejsce dostawy towarów wskazuje nam bowiem państwo członkowskie, któremu należny jest podatek VAT z tytułu tej transakcji. Zasadą podstawową jest, że miejscem dostawy towarów jest państwo członkowskie, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów do nabywcy. Jeżeli wysyłamy towary z Polski do konsumenta w Niemczech, to miejscem dostawy i jednocześnie opodatkowania tych towarów będzie terytorium Niemiec. Od tej zasady będą dwa wyjątki. Jeden dotyczy handlu dziełami sztuki, a drugi transakcji powyżej określonej wartości ujętej w przepisach. No a skoro już mowa o 1 lipca, warto też pamiętać, że od tego dnia pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym będzie można składać online w serwisie e-budownictwo. Na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl znajdą się też inne formularze, w tym wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego. W sumie online będzie można złożyć już 23 formularze. Elektroniczne składanie wniosków to nie tylko wygodne i szybsze rozwiązanie, ale też przynoszące konkretne oszczędności dla obu stron procesu inwestycyjno-budowlanego. Szacuje się bowiem, że średnio jedna sprawa wniosku o pozwolenie na budowę zajmuje pół metra bieżącego na półce urzędowego regału, a organy zobowiązane są przecież przechowywać wszystkie dokumenty tych spraw do czasu przekazania dokumentów do archiwów państwowych, czyli przez okres 10 lat. No i łatwo policzyć, że cyfryzacja sprawi, że koszty wynajmu na przykład dodatkowych przestrzeni magazynowych spadną. Uwolniona przestrzeń biur pozwoli także urzędnikom pracować w lepszej, bardziej przestronnej, no i estetycznej przestrzeni. Warto? Warto. O czym dziś pisze ekonomiczna prasa? Nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę jest już gotowa. Na początku lipca trafi do Sejmu, powiedział wtorkowemu dziennikowi Gazecie Prawnej Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. PiS chce skończyć z obchodzeniem zakazu handlu w niedzielę. Dziennik informuje, że po tym jak w ostatni dzień tygodnia otworzył się Kaufland, prace nad nowelizacją ustawy nabrały tempa. Dostaliśmy zielone światło na zmianę przepisów dotyczących zakazu handlu w niedzielę. Nowelizacja ustawy jest już gotowa, na początku lipca trafi do Sejmu, zapowiada w dzienniku Janusz Śniadek, poseł PiS, który pilotował pracę nad obowiązującą od ponad 3 lat ustawą. Wyraził nadzieję na szybkie przyjęcie zmian i wejście w życie przepisów poselskiego projektu przed końcem wakacji. Polacy zamierzają spędzić tegoroczny urlop głównie w kraju. O letnie wydatki zabiegać będą nie tylko małe biznesy, ale i największe firmy, pisze z kolei wtorkowa Rzeczpospolita. Dziennik zwraca uwagę, że obawy przed pandemią koronawirusa, utrudnienia w podróżach za granicą i obostrzenia sanitarne w wielu krajach sprawiły, że większość osób planujących letni wyjazd stawia na wakacje w Polsce. Podkreśla, że o pieniądze Polaków będą zabiegać nad morzem, w górach czy nad jeziorami nie tylko tysiące drobnych biznesów, które uruchamiają sezonową działalność w popularnych wakacyjnych kurortach, ale również duże firmy, w tym największe sieci handlowe. Gazeta przytacza wyniki raportu Związku Banków Polskich, z którego wynika, że ponad połowa osób planujących letni wyjazd zamierza przeznaczyć na wakacje więcej albo znacznie więcej niż przed rokiem. Najczęściej, bo 30 34% Polaków planuje budżet w wysokości 2,5 do 5 tysięcy złotych. Dlatego, jak pisze Rzeczpospolita, na zwiększone wydatki urlopowiczów przygotowała się sieć Euronet Polska, która w tegoroczne wakacje zapowiedziała instalację rekordowej liczby 200 sezonowych bankomatów i wpłatobankomatów w popularnych wakacyjnych lokalizacjach. Miłego wypoczynku. To wszystko na dziś. Arkadiusz Rekiert. Do usłyszenia. To były newsy ze świata ekonomicznego, za chwilkę już informacje, ale po 10:00 rozmowa z misjonarzem z Republiki Środkowej Afryki. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na wielkiej wyprzedaży w Media Expert? Ceny, ceny w dół. O, to super. Barbara, idziemy. Media Expert jest tu. Ceny, ceny w dół. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce.